أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة سيد المرسلين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı Rabbimiz kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında bir ayette bize şöyle buyuruyor: sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma, sakın. Ancak o onların cezasını gözlerin korkudan yerinden fırlayacağı bir güne tehir ediyor. Bir güne tehir ediyor. Allah'ımız bu ayeti kerimede birilerinden bahsediyor. Kim bunlar? Dünyayı kaosa bulandıran zalimler. Zalimlerden bahsediyor Mevlamız. Bu zalimlerin görevi kendilerinden zayıf olan insanları ezmek, yok etmek, tepelerine basmak, kafalarını yere indirmek, kibirle hareket etmek ve ben güçlüyüm, sen güçsüzsün demek. Bunların işi zalimler. Allah'ımız bu gibi adamları Kur'an'da tehdit ediyor. Ve bu gibi adamların karşısında sıradan insanlara, bizim gibi insanlara da sopa gösteriyor. Ve şöyle diyor: sakın bizi habersiz sanmayın ha. O zalimler var ya, hani o kendisine sapanla taş atanlara tankların namlularıyla hareket edenler var ya, hani o çocukları tankların ayaklarıyla ezenler var ya, hani o bebeklere bomba atanlar var ya, o zalimler var ya, hani o namaz esnasında secdeye gittiği anda kurşuna tutulmuş olan mazlumları ezen zalimler var ya, biz bunların hepsinden haberdarız. Ey kullarım diyor. Mevlamız bu ayette bize bunu söylüyor. Kullardan bazıları Allah'ın bu gibi ayetlerini bilmediği için şöyle diyor: Allah neden müdahale etmiyor? Neden bunların gırtlağını sıkmıyor? Neden nefeslerini kesmiyor? 24 bin nefes alıyor, 24 bin nefes veriyorlar. Her gün Allah'ın nimetlerini yiyorlar. Her gün uyuyorlar, kalkıyorlar. Sağlıklı, sıhhatli yaşıyorlar. Sefahat ve rahatlık içinde yaşıyorlar. Allah bu zalimlerin cezasını niye vermiyor? Niye tehir ediyor? İşte bunlar da olayın iç yüzüne vakıf olmayan asiler. Mazlum değiller, olayı dışarıdan seyrediyorlar ama asi durumundalar. Neden? Çünkü Allah Teala'ya hat soruyorlar, hesap soruyorlar. Sen neden bunlara hesap sormuyorsun diyorlar. Kulun haddine değildir Allah'a hesap sormak. Ne yapacağını Allah karar verir. Allah'ımız bu ayette diyor ki biz sabrederiz. Tehir ederiz. Bekletiriz. Onların cezasını, azabını bekletiriz. Hemen müdahale etmeyiz. Yaratıcımızın bir ismi nasıl ki Celal ise, nasıl ki öfke yönünü ortaya koyuyorsa, gazap yönünü, kızgınlık yönünü ortaya koyuyorsa, Yaratıcımızın bir ismi de Sabur'dur. Sabur. Ne demek? Sabreder. Sabreder. Bir tane Firavun'un torunu namaz kılan bir insana kurşun sıktığı anda kafasından aşağı bir tane şimşek inmez. Sabreder. Onun ismi Sabur'dur. Bekler ve tehir eder. Çok daha büyük bir azap vermek için o zalimin cezasını ahirete tehir eder. Neden? Çünkü bu dünyada onlara vereceği her musibet ahiretteki cezalarını düşürür. Mümin ise zalimliği ne kadar fazla olursa olsun o adam cehennemde bir müddet yanacaktır. Eğer imanlı giderse. Cehennemde yandıktan sonra cennete geçecektir. Eğer mümin olarak ölürse. Şart budur. Ama bu adam zalim. Ben Müslümanım diyor. Kur'an okuyor. Kabe'ye doğru secde ediyor. Namaz kılıyor. Ama namaz kılarken Müslüman kardeşlerinin kafasına kurşun sıkıyor. Bu adamın hükmü nedir? Bu adam Müslümandır ama zalimdir. Zalimin hasmı Allah'tır. Zalimin düşmanı bizzat Allah'tır. Son nefesten önce tövbe etmezse bu adamın çekeceği vardır. Nitekim Allah'ımız ayet-i kerimede korkutuyor. Öyle bir günden korkutuyor ki gözlerin korkudan yuvalarından çıkacağı bir güne tehir ediyor diyor. Bir adamın gözleri nasıl açılır? Ne zaman açılır? Çok korktuğu zaman. Canlı bir kazaya şahit olduğu zaman. Üçüncü kattan bir çocuğu düşerken gördüğü zaman gözleri açılır. Sanki yuvasından fırlayacakmış gibi olur. Korkar. Kim için korkar? O adam için. O kaza yapacak adam, o çocuğunu düşünen adam için korkar. Ama Mevlamız ayette bize diyor ki, bir temsil getiriyor. Öyle bir gün görecek ki bu gözler, korkudan yuvalarından fırlayacak. Ama kimin korkusundan? Şahsının korkusundan. Kendisinin korkusundan. Yuvalarından fırlayacak. Neden? Çünkü sırat geldi. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü. Bu köprünün üstüne bineceğim, ya ayağım kayacak ya kaymayacak. Allahu alem. İmanlı gitsem bile, eğer günahlarım fazla gelirse o köprünün üstüne bineceğim. O köprünün üstünde ayaklarım kayacak ve cehenneme yuvarlanacağım. Adam bunu biliyor, bunu görüyor. Sonraki durak ne? Sonraki durak cehennem. Daha beter gözler yuvalarından fırlar. Daha beter. Çünkü köprünün üstünden geçerken aşağı bakarsın, ateşe bakarsın. Ayağın kayarken ateşe doğru düşersin. Arabayla yolda giderken bir dükkan alev almışsa, bir dükkan yanmışsa, klimalı arabanla bile oradan geçerken oradan sana bir ısı gelir. Arabanda klima yanıyor ama camların açık olduğu için dükkandan sana bir ısı geliyor. Isı. Yanan bir ateş. Dükkan yanıyor, oradan da sana bir ısı geliyor. Ve sen hemen camları kapatırsın. Neden? Ateş seni rahatsız eder. Ve ateş sana bir şeyleri çağrıştırır. Neyi çağrıştırır? Cehennemi çağrıştırır. Ve insan cehennemi düşünmek istemez. İnsan bunun bir adım öncesi olan ölümü de düşünmek istemez. Çünkü insan bu ikisinden çok korkar. Şeytan bu ikisini unutturmak ister. Fakat insanın bile bile aklını bu işe zorlaması lazım gelir. Ve bunları düşünmesi lazım gelir. Bunları düşünmezse o adam cehenneme doğru koşar. Zalimlerden olur. Zalimlerden. Allah sabreder. Onun bir ismi Sabur'dur. Hanginizin mülkünde bulunan oğluna, kızına bir zarar gelse susarsınız. Evinin bahçesinde oturuyorsun. Ağacın altında gölgeleniyorsun, diyorsun, çay içiyorsun. Duvardan iki tane adam atladı, oğluna iki tane tokat patlattılar. Zulmettiler. Susar mısın? Susmazsın. Sabredemezsin. Hakkını ararsın ve karşılık verirsin. Adamları oradan kovmak için elinden gelen her şeyi yaparsın. Eline sopa alırsın, polisi ararsın. Sabredemezsin. Ama Allah böyle değil. Onun mülkü olan, onun bahçesi olan dünya denen şu küçük gezegende milyonlarca insan, milyonlarca insanı eziyor. Yüz binlerce zalim, yüz binlerce mazlumu eziyor. Sıkıntı veriyor, baskı yapıyor, zulmediyor. Ama Allah Sabur isminin gereği olarak sabrediyor. Ve onların cezasını tehir ediyor. Ve bu sınav dünyasında, bu imtihan dünyasında birisini zulmüyle imtihan ediyor, birisini mazlumluğuyla, sabrıyla imtihan ediyor. Bu mazlumun elinde iki tane kapı çıkıyor. İki seçenek. Bir, isyan edecek. Allah'ım nedir çektiğim bu zulüm? Hep mi benim başıma vereceksin diyecek ve asilerden olacak. Belki kafirlerden olacak. Çünkü isyanın bir noktası küfürdür. Kişi dinden çıkmaya götürür. Bir diğer kapı da şu, sabredecek. Bu dünya bir sınav dünyasıdır, bir imtihan dünyasıdır. Bir üniversite talebesinin sınava girmesi ve iki saat boyunca sınav sorularını cevaplandırması gibi 60 yıllık ömrümde ben bu sınav suallerini cevaplandırmaya çalışacağım. Bu sınav suallerini cevaplandırırken beni sınav eden, beni gözetleyen o öğretmene küfür etmeyeceğim. Ona asilik yapmayacağım. onu aşağılamayacağım ki bu sınavdan anlamın akıyla çıkabileyim. Ona karşı bir aşağılamada, bir edepsizlikte bulunursam küfredenlerden olabilirim, kafirlerden olabilirim. Kafirlerin yeri ebedi olarak cehennemdir. Allah bizi oradan uzak etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Allah'ımız asla hiçbir zulmü ihmal etmez. Ancak imhal eder. Dikkat buyurun. İhmal ne demektir? Yapman gereken bir işe boş vermek demektir. O işi yapmamak demektir. Bir öğrencinin iki gün sonra sınavı var ve öğrenci sınava çalışmıyor. Çalışmayı, okumayı ve test çözmeyi ihmal ediyor. İki gün sonra sınav zamanı geliyor, öğrenci oturuyor. Hiç çalışmadığı yerlerden sualler geliyor ve çakıyor. Sınıfta kalıyor. Bunun adına ne denir? İhmal, boş vermek denir. Adam arabayla yola çıkıyor. Ehliyeti var. Fakat boş ver ya, polis ne zaman beni çevirmiş gidiyor. Ehliyetini evde bırakıyor. Polis o gün çeviriyor. 1.000 lira cezayı kesiyor ve eve yolluyor. Bunun adı nedir? İhmal. İhmal. Kul ihmal edebilir gafilliğinden, cahilliğinden dolayı. Ancak Allah Teala ihmal etmez. Çünkü Allah'ımız ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Her kim zerre kadar bir hayır işlerse muhakkak karşılığını görür. Her kim zerre kadar bir şer işlerse muhakkak karşılığını görür. Bu adam zalim, bu adam zulmediyor. Karşılığını görmeyecek mi zannediyorsun? Kesinlikle görecek. İhmal etmiyor, Allah unutmaz. İmhal ediyor, yani mahal veriyor, yer veriyor. O zalimliği yaparken bir rüzgarla onu paramparça etmiyor. Bir kum fırtınasıyla onun gözlerini kör etmiyor ve sabrediyor. Allah'ın bir ismi de saburdur, sabreder. Kulların da Allah Teala'nın sabur isminden örnek alması lazım gelir. Ve başına gelen musibetlerde, sıkıntılarda sabır edebini göstermesi lazım gelir. Allah Teala bizleri bu sabırlardan etsin inşallah. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam bu dünyanın halini bize tarif ederken şöyle buyuruyor. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Tarla. Tarla deyince aklınıza ne gelir? Ekilip biçilen bir yer gelir. Allah Teala bir mekan vermiş, bir toprak vermiş. Bu topraktan bir şeyler kazanmak istiyorsan bu toprağa bakmak zorundasın. Bu toprağı ekeceksin ve oraya bazı tohumlar ekeceksin. Sonra taşları temizleyeceksin. Ondan sonra belli bir müddet içinde Allah Teala yağmurunu oraya yağdıracak. Senin emeğin, meşakkatin, uğraşın boşa çıkmamış olacak. Ve Allah Teala buradan başaklar bitirecek. Her birinden yüzlerce çıkan başaklar bitirecek. Sen de bunları toplayacaksın ve samandan, çöpten taneleri ayıracaksın ve bunları satacaksın. Ekmeğini kazanacaksın. Bunun adı tarladır. Bu tarlada çalışan adamın ismi çiftçidir. Eğer sen bir Müslümansan, dünya denilen bu tarlada güzel şeyler ekmen lazım gelir. Ehl-i Sünnet alimleri dünya tarlasında ekmemiz lazım gelen şeye ne derler? Ameli salih. Salih amel. Bu salih ameli sen bu dünyaya ekmezsen ahirette elin boş gidersin. Bomboş gidersin. Bir şeyler yaptığını düşünürsün. Koşturdum, ettim, çalıştım, kazandım, süper bir arabaya bindim. Hanımım oldu, çocuklarım oldu, her şeyim oldu dersin. Bunlarla bir şey yaptığını düşünürsün. Ama ahirette bunların hiçbir tanesinin hiçbir faydası olmaz. Ameli salih kurtarır kulu. Ameli salih. İnsanlar hüsrandadır. İllellezine amenu, ancak iman edenler ve amilus salihati, salih amel işleyenler müstesna. Bütün insanlar hüsranda, bütün insanlar batakta, ancak iman edenler var ya, Allah'a iman etmiş, ben çiftçiyim ya Rabbi demiş. Ben bu dünya denen tarlanın çiftçisiyim. Ben senin çiftçinim. Şimdi bana emrettiğin nispette ben bu tarlada buğday ekeceğim. Çekirdek ekeceğim. Sen benim mahsulümü ahirette bana göster ya Rabbi der. Bu adam çiftçidir, bu adam Müslümandır. Ektiği zaman da karşılığını ahirette bulur. Dünyada ibadet yapmayan, dünyada namazını kılmayan, dünyada orucunu tutmayan, dünyada kendini küfürden, haramdan, zinadan, fuhşiyattan sakındırmayan ahirette ne bulur? Ne bulur? Çünkü günahın karşılığı şudur ki bir fare konumundadır. Fare. Sevapsa, ameli salihse bir buğday konumundadır. Kul salih ameller işleye işleye buğdayları ambarına koyar. Ambarına sermaye biriktirir. Ancak ambarda fare delikleri varsa ve delikleri kapatmamışsa bu fareler biriktirdiği buğdayları boyuna yerler. Bu adam çalıştığını düşünür ama fareler boyuna buğdayları yerler. Farenin temsili nedir hocam? Fare demek günah demektir. Günah. Bir kulun amelini bu dünyada silen şey günahtır. O teraziye geçtiğimizde, o mizan denilen olaya geçtiğimizde sevaplarımızın muhakkak bir tane bile olsa günahlardan fazla gelmesi lazım geliyor. Bir tane günah fazla gelirse o kul cehenneme gidiyor. Günahların nispetinde yanıyor. İmanla ölmüşse cennete geçiyor. Ama imansız gitmişse Yahudi ve Hristiyanlar gibi ebedi olarak cehennemde kalıyor. Dolayısıyla Mevlana'mızın dediği gibi eğer ambarına buğday biriktirmek istiyorsan önce fare deliklerini kapat. Önce günahlardan sakın. Önce şu haramları terk et. Bir günahın yüzdesi %50'dir. Allah ya affeder ya affetmez. %50 risk büyük. Cahil adam bu %50'yi büyük bir pay olarak alır. %50 ya kesin affeder hocam. Ya yarı yarıya ne demek kesin? Yarı yarıya bu. %99 demiyorum. %50. Alim adam da şöyle addeder. %50 risk çok büyük. Cehenneme girme, affedilmeme riskim çok büyük. Bu yüzden benim ne yapmam lazım? Günah işlemem lazım. %50 çok önemlidir. Bir temsil getireyim. Bilim adamının bir tanesi size geldi ve şöyle dedi. Bir iğne keşfettik. Bu iğneyi sana salgılarsam, zerk edersem, zeka kapasiten şu anda bulunduğu konumdan 2 misli çalışacak. 2 misli. Nasıl düşünüyorsun şu anda? Zeki olduğunu mu düşünüyorsun? Bu iğneyi sana salarsam, zeka kapasiten 2 misli çalışacak. Ancak bir yan etkisi var. Nedir o? Gözlerinin kör olma riski var. Gözler kör olabilir. %100 nedir? Hocam bana bir teklifle geldin. %100 nedir? %50. Ya beynin 2 misli çalışacak ya da gözlerin kör olacak. Şimdi ben size soruyorum. Var mısınız? Kabul eder misiniz? Sen ahmak mısın? Çalışmasın beynin 2 misli. Ben gözlerimden olmak istemiyorum. Allah Teala bana beyinden ve imandan sonra en değerli olan emanet şu 2 tane gözü bedavaya verdi. Bedava. En büyük mahallenizin zengini gelse, 3 trilyon para verse, siz bu gözlerden bir tanesini bile satmazsınız. O 3 trilyonla müthiş zevkler elde edersin. En güzel arabalara binersin. En güzel evlerde oturursun. Ama gözlerden birisi olmadıktan sonra boş kardeşim. Boş. Allah Teala sana bu gözleri verdi, bedavaya verdi. Allah sana bu aklı verdi, bedavaya verdi. Sense %50 riskine girmeye çalışıyorsun. %50'ye gireyim. Günah işleyelim. Ya affederse? %50 ortada. Ya affedecek ya affetmeyecek. Benim Allah'ım rahmet Allah'ıdır. Kesin affeder. Sana ben şu ayeti söylerim o zaman. Şeytanın Allah'ın rahmetiyle kandırdığı insanlar gibi olmayın. Şeytan birilerini bir şeylerle kandırıyor. Kimleri kandırıyor? Cahilleri, ilim meclisine gitmeyenleri kandırıyor. Aldatıyor. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Allah'ın rahmeti geniştir, engindir. İstediğin kadar günah işle kardeşim. 50'ye 60'a geldiği zaman bir tövbe et, tertemizsin. Diyor ve insanları kandırıyor. Aldatıyor. İşte zalimliğin yolu günah işlemekten çıkıyor. Kul günah işlemeye alıştığı zaman kalbi kararıyor. Kalp karardığı zaman hastalanıyor. Hastalık şiddeti ilerliyor, kansere çeviriyor. Yani Kur'an'ın deyimiyle kalbin mühürlenmesi. Kalp mühürlenmesi kansızlık kanseri gibidir. Kan kanseri. Bir adam kan kanseri oldu mu 2 ay 3 aydır. İşi bitmiştir. Kalbin mühürlenmesi de ayvayı yediğinin alametidir. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam bizi şöyle ikaz ediyor. Bir kul 3 cuma üst üste namaza gitmezse Allah onun kalbini mühürler. Mühürleme tabiri hadis-i şerifte geçiyor. Tıpkı ayette geçtiği gibi. Hatemallahu ala kulubihim. Hatem ne demek? Mühürlemek. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor mühür konusunda? 3 cuma gitmedim. Çalıştım, ettim, arkadaşlarla yemeğe çıktık. Yemek çok güzeldi. Peşinden çay kahve geldi. Uzattık, cumaya gidemedik. Bir cuma, iki cuma, üç cuma. Ne oldu bu adamın kalbi? Mühürlendi. İşaret nedir hocam? Bir adamın kalbinin mühürlenmesine işaret nedir? Kalbinden namaz kılma isteği gider. Hiç içinde namaz kılma isteği olmaz. Kalbinden ilim meclislerine karşı soğukluk gelir. Sohbet meclislerine gitmek istemez, çok sıkılır. Kalbinden Allah'ı tesbih etme isteği gider. Sübhanallah çekeyim biraz. Dur biraz. Sübhanallahi ve bihamdihi çekeyim. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder. Fakat siz duyamazsınız. Ayeti kerimesini yaşayayım. Her şeyi zikrediyor, ben de zikredeyim. Diyemez. İçinden böyle bir istek gelmez. Bunların alameti kalbini mühürlemiş. Allah Teala kalbini mühürlemiş. Ana noktaya gidelim. Nereden geldi bu noktaya bu adam? Günah işlemekten geldi. Günah işledi, önem vermedi. Günah işledi, önem vermedi, kanser oldu. Kanser oldu. Vakit namazlarını sektirmeyen adam cuma namazlarına gitmemeye başladı. İşte bu adam bozuldu. Bu adamın ambarındaki buğdayların tamamını fareler yok ettiler. Yok etmekle kalmadılar. Geliştiler, büyüdüler ve adam uyurken adama saldırdılar. O aç fareler gelip adama saldırdılar. Adamı paramparça ettiler. İşte günah böyle bir şeydir efendiler. Allah Teala biz kullarını bu günahlardan muhafaza buyursun inşallah. Amin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam ahiretin tarlası misalini getirirken yaratıcımız Mevlamız Kur'an'da dünya hakkında şöyle bir misal getiriyor. Bu dünya çocuklarla övünme, malla övünme, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Bak şimdi dört şey sayıyor Allah'ımız. Bir, bu dünya neymiş? Çocuklarla övünme. Bir bakıyorsun esnaf arkadaşa, ben de beş tane çocuk var, hiç çalışmıyorum. Neyle övünüyor bu adam? Çocuklarla övünüyor. Anlayamamış. Allah'ımızın ayetlerini okumamış, öğrenmemiş, ilim meclisinde bulunmamış. Çokluğuyla övünüyor. Halbuki Allah Teala Kur'an'da bir başka ayette çoklukla övünenlerin vay haline buyuruyor. Çokluklarıyla övünenlerin vay haline. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Çokluklarıyla övünenlerin vay haline. Öyle ki kabir ehlinde kabir ehlini övecek kadar övünmeye başladılar. Müşriklerden bahsediyor Mevlamız burada. Müşrikler nasıl övünürdü? Benim bu kabirde 500 tane yakınım var. Adamın övündüğü şeye bak. Çokluğuyla övünüyor ama çok parası olduğu için övünmüyor. Kabirde yatan ölüsüyle övünüyor. Yani benim tarihim çok geniş, sülalem çok geniş. Bu kabirde 500 tane yatanım var diyor. Allah da Kur'an'da ikaz ediyor. Vay onun haline. İşte Mevlamız az önce zikrettiğim ayette bu dünya evlatlarla övünme, malın çokluğuyla övünme. Nasıl insanlar var etrafımızda? Biraz o gün iş yaptığı zaman cebi biraz para görünce cepte karemsi bir ifade olmaya başladığı zaman hemen ne yapıyor? Kibirlenmeye başlıyor. Her gün namazını sektirmeyen adam o gün çok fazla müşteri geldiği için ya gidemedim hocam diyor. Namaza gidemedim diyor. Fırsat bulamadım diyor. Ne oldu? Paranın çokluğuyla övündün. O parayı ve o müşteriyi sana yollayan Allah'ı unuttun. O müşterinin kalbine bu dükkana gir ilhamını veren Allah'ı unuttun. Rızık böyle dağılır. Müşteri 10 tane dükkanı dolaşır. Allah Teala kalbine ilham eder. Şu dükkana girmeni istiyorum. O bana şükretti. Rızkın ona gitmesini istiyorum der. O müşterinin kalbi döner. Halbuki yandaki dükkanda o ürün 1 lira daha ucuzdu. Niye bu adam oraya girdi? Allah öyle ilham etti. Oraya vermek istiyor. Sen bu Allah'a şükretmedin. Allah da onun kalbini çevirdi, başka bir tanesine yolladı. Parayla övündüğün zaman namazlar gider, şükür gider, ibadet gider, kibir gelir. Kibir çok tehlikeli bir şeydir. Ankara'da ziyarete gittik. Mübarek Hacı Bayram Veli Hazretleri. Büyük velidir. Kimin üstadı? Akşemseddin Hazretleri. Sultan Fatih'in şeyhi Akşemseddin'in üstadı. Mübareğin bir sözü var. Şöyle diyor. Kibir bele bağlanmış bir taş gibidir. Bu taşla ne uçabilirsin ne de yüzebilirsin. Belinde bir taş varken yüzebilir misin? İsterseniz deneyin. Alın 20 kiloluk bir taşı. Denize gidin, belinize bağlayın. Boyunuz kadar bir yerde durun. Ama arkadaşlara tembih edin. Burada kötü olan ben olmayayım. Hocanın yüzünden öldü demeyin. Arkadaşlar Bak bir de ne yapacağım? Hocam böyle söylemişti. Belime 20 kiloluk bir taş bağlayacağım. Ve denizde boyumu geçen bir yere atlayacağım. Su üstüne çıkmaya çalışacağım. Eğer olur ki çıkamazsam dalın ve belimdeki taşı size vereceğim şu bıçakla kesin. Ölmeyeyim. Deyin ve bir deneme yapın. O belinizdeki taşla suyun üstünde kalamazsınız. Mümkün değil. Taş sizi alta çeker. Kibir böyle bir taştır. Adamı dibe götürür. Dibe götürür. Burnu büyüktür. Gördüğü her insana tepeden bakar. Halbuki Allah'ımız Kur'an'da o adamı şöyle ikaz eder. Sakın kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. Allah kibirlenip kendini övenleri sevmez. Kendini övenleri sevmez. Ne yazık ki günümüzdeki gençlerin birçoğu kendini övüyor. Şaka mahiyetinde bile olsa. Arkadaş bir elbise giydim yakıyor be. Şu karizmaya bak ya. Basit bir espri. Halbuki o da biliyor. Çok önemli bir şey olmadığını. Fakat bütün kötülükler küçük şeylerden başlar. Küçük esprilerden, küçük hareketlerden başlar. Bu küçük övünmeler kişideki kibri arttırır. Nefsin kuvvetini arttırır. Nefis kuvvetlenmeye başladığı zaman bu adam artık ona tahakküm edemez. Ve gerçekten öyle olduğunu düşünür. Ve artık insanlar tarafından övülmeyi bekler. Bu adam çok ciddi bir felakete doğru yelken açmış demektir. Çok ciddi bir felaket. Kibir hastalığına yakalanmış. Sultanım Aleyhisselam bu adam hakkında şöyle buyurur. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennete giremez. Dikkat buyurun, bir temsil getiriyor. Kalbinde ufak bir kibir olan demiyor. Hardal tanesi. Minicik hardal tanesi. Bu kadar bile kibir varsa kalbinde, sen o kibir olduğu müddetçe cennete giremezsin buyuruyor. Dolayısıyla Müslümanın ne yapması lazım? Kur'an'ın diğer ayetlerindeki edebi yerine getirmesi lazım. Nedir o edep? Tevazu. Müminler tevazuludur, eğik başlıdır, yumuşaktır, herkese karşı güler yüzlüdür. Birileri gelip kendilerine sataştığı zaman selam seninle olsun kardeşim der. O buna bir tane küfür ettiği zaman bu ona iki tane küfür etmez. Benim küfür literatürüm senden çok daha fazla, ben Arnavut'um demez. Kardeşim Allah sana selamet versin der. Ben Allah'tan korkarım. Ben farelerin ambarıma girmesini istemiyorum der. Ben zalimlerden olmak istemiyorum der. O Müslümandır. Allah'ımız Kur'an'da kötüyü anlatırken iyiyi de anlatır. Sen Müslümansın. Hangi tarafı öğrenmen gerekir? Hangi tarafa bakman gerekir? Efendiler, bu nefis denen illet miyoptur. Miyop. Ne demek miyop? Yakını görüyor, uzağı göremiyor. Doktora gittiği zaman göz hastası, doktor ne der? Sen miyopsun kardeşim. Yakını görebilirsin, kitabı okuyabilirsin ama uzak için sana bir gözlük vereceğim. Kitap okuyacağın zaman, yakına bakacağın zaman, makinede dikeceğin zaman gözlüğü çıkart. Ama yürüyeceğin zaman gözlüğü tak, 3 metre ötendeki arabayı göremezsin. Bum diye bindirir. Buna miyop denir. Nefis de miyoptur. Ne demek istiyorsun hocam? Bir adım sonrasını hesap edemez. Aptaldır o. O andaki duruma bakar. Benim keyfim şu anda ne istiyor? Nefis ona bakar. Keyfine göre yaşar. Sadece keyfini tatmin etmek ister. Ama İslam keyifleri ayaklar altına almak ister. İslam cihad ister. İslam koşturmak ister. İslam müminin çalışmasını ister. Nefis de bunun tam tersidir. Tembelliği ve ataleti ister. O kişinin namaz kılmasını istemez. O kişinin Allah'ı tesbih etmesini istemez. Bir ilim meclisine gitmesini istemez. Çünkü ilim demek güç demektir. Nefis ve şeytan bir Müslümanın güçlenmesini istemez. Zayıf kalsın. Neye benziyor? Senin komşuların Rusya, İngiltere, Amerika, İsrail, senin ülkenin güçlü olmasını ister mi istemez mi? İstemez. Zayıf olmasını ister. Bu terör belasını 30 seneden beri niye çekiyoruz? Her tarafta fitne koyuyorlar. Her taraftan bu teröristleri besliyorlar. Şeytan ve nefis de güçlü olmak istiyor. Kuvvetli olmak istiyor ama aklımızın zayıf olmasını istiyor. İlimle donanmamamızı istiyor. Bizi gafil avlasın diye. Bizim ne yapmamız lazım geliyor? Onları zayıf bırakacak olan ilmi öğrenmemiz lazım geliyor. Buna İslam denir. İslam. Bir kul İslam ilimlerini öğrenmediği zaman dünyadaki bütün ilimleri öğrense boştur. Çünkü toprağın altında tekvandoda kaç derecesin diye sormazlar. toprağın altında kuyumculuk konusunda ne kadar ilerledin, altının kaç mislini bilirsin diye sormazlar. Toprağın altında şöyle derler: men rabbuke, Rabbin kimdir? Dünyadayken, nefes alıp veriyorken bu konuda çalışmazsan, Rabbim Allah'tır zikrini yapmazsan orada cevap veremezsin. Kitlenirsin. Konuşamazsın. Polis çeviriyor seni arabayla giderken. Polis çeviriyor. Arabanın sigortası geçmiş. Araban 200 bin liralık bir araba, sigortası geçmiş. Polisin karşısında dilin tutuluyor, kekiliyorsun. Ya işte abi şöyleydi, böyleydi diyorsun. Polis. Sigortası geçmiş. 1000 lira ceza edecek. Araban 200 bin liralık bir araba. Bu ne demektir? Zenginsin. Ama kekeliyorsun. Polisi gördüğün için ve ona hesap vermekten korktuğun için kekeliyorsun. Çünkü kusurun var. Kusurun var. Şu dünya hayatında nefesini, yaşamını Allah'ın dinine vakfetmediğin zaman kusurlu bir adamsın demektir. Azrail'i gördün mü titrersin. Azrail polise benzemez. Kitlenir kalırsın, şehadet getiremezsin. Şehadeti getiremeyenler Yahudi ve Hristiyanlarla beraber ebedi olarak ateştedir. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Amin. Amin. Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir temsili var. Çok enteresandır. Şöyle diyor: farz et ki sen Bedir'de koyunlarını güden bir çobansın. Bir baktın iki tane ordu geldi. Bir tarafta Allah'ın peygamberinin ordusu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tarafta onun en büyük düşmanı, İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'in ordusu. Sen de bu iki orduyu gördün. Ve şöyle dedin: dur şu tepeye çıkayım da şu ikisini seyredeyim, ne yapacaklar? Sen kafirsin. Bak, Efendimizin karşısında değil, Ebu Cehil'in ordusuna katılmadı. Ne yaptı bu? Ben tarafsızım, çıkayım olayı seyredeyim. Bir film izler gibi olayı seyredeyim dedi ve tepeye çıktı. Bu adam kafirdir. Bu adam ebedi olarak ateştedir. Çünkü bir tarafta olması gerekiyor. Allah'ın tarafında olması gerekiyor. Eğer, devam ediyor rahmetli Erbakan, eğer sen şöyle desen, o tepede otururken şöyle dua etsen: ya Rabbi, bu iki gruptan hangisi haklıysa sen onları galip getir. Sen yine kafirsin. Neden? Sen o anda dua etmekle yükümlü değilsin. Sen o anda hayatının boyunca kimin haklı, kimin haksız olduğunu öğrenmek için yaratıldın. Allah sana böyle bir ömür verdi, böyle bir yaşam zamanı verdi. Sana ömür verdi, zaman verdi, fırsat verdi. Ve yaptığın kötülükleri imhal etti, mahal verdi sana. Sen dua etmeyeceksin, sen kimin haklı olduğunu öğreneceksin. Bunu araştıracaksın. Hayatı boyunca şu dünyada kimin haklı, kimin haksız olduğunu araştırmayan adam cahil adamdır, bu çoban gibidir. Devam ediyor mübarek. Eğer sen burada, o tepede otururken, Allah'ım bu senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dır, buna yardım et diye dua edersen, sen bu sefer de fasıksın. Bak, kafir değilsin, fasıksın. Fasık ne demektir? Açıktan günah işleyen insan demektir. Günah işleyen insan. Neden fasıksın? Çünkü o an dua etme anı değildir. O an harekete geçme anı, eyleme geçme anıdır. Senin peygamberin cihad ediyor orada, koşturuyor. Ne yapacaksın? Koyunları bir tarafa atacaksın. Cübbeni bir tarafa atacaksın. Elindeki asayı bir tarafa atacaksın. Koştura koştura cihat meydanına gideceksin. Hatta öyle bir koşacaksın ki yüz üstüne 3-5 defa düşeceksin. Cihada gideceksin. Senin peygamberine ok atıyorlar. Senin peygamberine kılıç atıyorlar. İşte gerçek bir mümin bu dünyada böyle yapar. Davaya sarılır. Cihad eder. Biz adama diyoruz ki: kardeşim, niye sohbete gelmedin? Hocam, sizi internetten seyrettim diyor. Kardeşim, düşmanla ben mücadele ediyorum kılıç kılıça, göğüs göğüse. Her an ölebilirim, her an sakat kalabilirim. Sen de diyorsun ki: hocam, çok güzel kılıç savurdum. Çok güzel mücadele ettim bu akşam. Allah senden razı olsun. Ben de evden izledim, çok keyifliydi. Cihat meydanına geleceksin. Öyle evden izlemekle olmaz. Burası cihat meydanıdır. Nefisle, şeytanla ve Allah'ın dinine düşman olan insanlarla cihat etme yeridir. Bizim cihadımız nasıl olur? Kılıçla, kalkanla, topla, tüfekle olmaz. Bizim cihadımız ilimle olur, Kur'an'la olur, hadisle olur, sünnetle olur. Bizim cihadımız budur. Kendini teşhis edebilmen için bu ilim meclisine, bu hadis halkasına gelmen lazım gelir. Firavun'a düşman olmak yetmez. Musa'nın yanında olmak lazım gelir. Haman'a beddua etmek yetmez. Yetmez. Harun'un sohbetinde bulunmak lazım gelir. Onun sohbetine gideceksin. Onun sohbetinde bulunmadın mı? Sen hangi taraftasın kardeş? Karınca bile İbrahim Nebi ateşe atılırken bir taraf beyan etti. Ve ağzına bir damla su aldı. Ateşi söndürme niyetiyle. Oraya doğru gitti. Neden? Safın belli olsun dedi. Safın belli olsun. Tamam, bir şeye fayda etmeyebilir. Ateşi söndüremeyebilirim. Ama Allah Teala beni görsün ki peygamberine hizmet yolundayım. Peygambere hizmet edenler kurtulur. Peki sen ey Müslüman, kime hizmet yolundasın? Mahallende genç arkadaşlarını zile basıyorlar, cama doğru bağırıyorlar ve diyorlar ki hadi kumar oynamaya gidelim. Bağıra bağıra kumar oynamaya çağırıyorlar. Mahallendeki arkadaşını bağıra bağıra zinaya çağırıyorlar. Meyhaneye çağırıyorlar maç seyretmeye. Meyhaneye maç seyretmeye gidilir mi ya? Sen nasıl Müslümansın kardeşim? Allah'ın peygamberini işitmedin mi hiç? Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse içki içilen yerde oturmasın. Maç izlemeye gidiyorum hocam, ben içmiyorum ki. Gidemezsin kardeşim. Sen bu peygambere iman ettiğini söylüyorsan gidemezsin. Hüküm bu. Arkadaşını mahallenden çağırıyor, pervasız bir şekilde utanmadan çağırıyor. Ama sen mahallendeki bu genç arkadaşını sohbet arkasına çağırmaya utanıyorsun. Utanıyorsun. Neden? Acaba ayıplanır mıyım? Acaba ne der? Acaba aşağılar mı? Ters tepki alır mıyım? Sanki kıza çıkmak teklif ediyor. Allah'ın dinine adam çağırıyorsun. Neden utanıyorsun? Neden çekiliyorsun? Kötü bir şey mi yapıyorsun? Adam meyhaneye çağırıyor, yüzü kızarmıyor. Sen ilim halkasına, hadis halkasına çağırıyorsun, utanıyorsun. Burada bir terslik yok mu? Burada bir anormallik yok mu? Allah Teala bize izan versin. Allah Teala kalbimize muhabbet ve iman versin inşallah. Zekamızı keskinleştirsin. Bu ilim meclisinden aldığımız, öğrendiğimiz ilimleri etrafa yaymayı bize nasip etsin. Tıpkı peygamber efendilerimiz gibi. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiği 124 bin peygamberin ücretsiz olarak aktardığı gibi. Bize de bu İslam ilimlerini ücretsiz olarak insanlara aktarmayı nasip etsin. Yolumuzun büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri'nin bir meselesiyle bitireyim. Nasıl bir kapıdasınız, nasıl bir yoldasınız öğrenmiş olun. Bu büyük imam şöyle diyor. Bugüne kadar Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın tespit edebildiğim bütün sünnetlerini yerine getirdim. İmam Rabbani diyor. Hepsini yerine getirmiş. Ancak bir sünnetini yapamadım. Vasiyetimdir. Ben öldükten sonra kızım evlenecek. Ve onun bir erkek çocuğu olacak. O erkek çocuğu benim kabrime getirin ve kabrimde omuz hizamı oturtun. Çünkü Resulullah Aleyhisselam kızı Fatıma'dan olan Hasan ve Hüseyin efendilerimizi omuzlarına alarak onları gezdirmiştir. İşte ben bu sünneti yapamadım. Bugüne kadar yapamadım çünkü bir torunum olmadı. Bundan sonra, vefat ettikten sonra siz o torunumu, o kızımdan olan torunumu benim kabrime getirin ve omuz hizama koyun. Şu inceliğe bak ya. Şu edebe bak ya. Şimdi ben bu imamın yoluna nasıl gitmeyeyim? Ben bu imamı nasıl anlatmayayım? Ben bu imama nasıl efendim demeyeyim? Nasıl onun ilimlerini serdetmeyeyim, açıklamayayım? Allah Teala şefaatine nail etsin inşallah. Amin, amin. Bu imamın sözleriyle bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.